بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سوره مباركه تغابن از جمله سوره های مدنی دارای 18 آیات و 2 رکوع در ترتیب مصحف 64 سوره است و در ترتیب نزول 108 سوره است. بعد از سوره مبارکه تحریم نازل گردیده. سوره مبارکه مجموع کلماتش 241 و مجموع حروفش 1070 است. سوره مبارکه گرچه از مطالبات مدنی و اهداف را پیشکش میکند، ولی در باب تبیین اصول عقیده اسلامی هم توضیح میدهد. شروع میشد سوره مبارکه به ذکر عظمت و جلال ذات الله جل جلاله، سپس به ذکر انسان که معترف به وجود الله که حی و قیوم است، و انسان که منکر وجود چنین ذات عظیم است، هر دو را بیان میکنه و نتیجه شوم انکار و ذلت اونها را به نمایش میگذارد. به همین لحاظ سوره مبارکه داستان امم سابقه را با تثبیت و تأیید بعثت بعد الموت ذکر میکند و سوره مبارکه دعوت میدهد به اطاعت از فرامین الله جل جلاله. سوره مبارکه فتنه اولاد و زوجات را در منع از جهاد در راه الله جل جلاله بیان میکند. در اخیر دعوت به انفاق فی سبیل الله کرده، از مسلمانان میخوان که خود را از بدبختی و ذلت نگاه بکنند توسط انفاق فی سبیل الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بپاکیاد میکند الله را آنچه که در آسمان ها و زمین است. بپاکیاد میکند الله را آنچه که در آسمان ها و زمین است. یعنی قانونی که بر تو گذاشته شده از طرف الله در حقیقت در این نقص نیست، در این غلطی نیست. و این نظام خودش به زبان حال و به زبان قال میگه که الله منزه است از هر عیب و نقص. له الملک مر او راست بادشاهی و له الحمد و مر او راست ستایش نیکو و هو علی کل شیء قدیر و او بر همه چیز توانا و قادر است. هو الذی الله آن ذات است که خلقکم آفرید شما را فمنکم کافرون، پس بعضی از شما کافر و منکم مؤمن و بعض شما مؤمنن، فمنکم کافر و بعض شما کافر است، و منکم مؤمن و بعض از شما انسان ها مسلمان و مؤمنن، و الله بما تعملون بصیر، و الله به آنچه که میکنید بینا است. الله هر دو انسان ها را آفریده، کافر هم در دنیا است، مسلمان هم در دنیا است، ولی خداوند متعال به آنچه که میکنید بینا است. خلق السماوات والارض بالحق، آفرید آسمان ها و زمین را به تدبیر محکم و درست، و صورکم و صورت بس شما را فاحسن صورکم، پس نیکو ساخت صورت های شما را. الله آسمان و زمین را به حق ساخت، ایر پوچ و سرگرمی نساخته، بی هدف ایر نیافریده، و شما را خلفا در روی زمین گردانید. بعد و صورکم و صورت بس شما را فاحسن صورکم، و نیکو ساخت صورت های شما را، مقبول ترین قواره را در مخلوقات الله برای شما داد. و الیه المصیر، و به سوی وی بازگشت هم است، بازگشت هم به سوی الله هست. بنابراین بدبختی از کجا به انسان میاد؟ که انگامی که زندگی خود و زندگی کائناتی که شما میبینید ای را پوچ تصور بکنید، به معنا ای را تصور بکنید. یعلم الله میداند ما فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، و یعلم ما تسرون، و الله میدان آنچه که شما میپوشانید، و ما تعلنون، و آنچه که شما اعلام میدارید آشکار میکنید، و الله علیم بذات الصدور، و الله جل جلو داناست به آنچه که در سینه هاست، هر چی که در سینه هاست به او داناست. پس معنا چیست؟ خداوند متعال معامله میکنه با سینه ها، و آنچه که در سینه هاست با نیت هایتان معامله میکند، نه به سوره ها و نه به قواره هایتان. الم یأتیکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا نیامده ایشان را داستان و خبر آنان که کافر بودند من قبل و پیش از اینا؟ آیا امین انسانایی که زنده هستند بینها داستانای کافران قبلی که به عذاب الله بدبخت شدن رسوا شدن، او داستانا برشان ذکر نشده؟ فذاقوا وبال امرهم، پس چشیدن آثار شوم کفر خود را، فذاقوا پس چشیدن وبال امرهم آثار شوم کفر خود را، ولهم عذاب علیم، و برایشان است عذاب دردناک. بنا نتیجه باید بگیری و خود را با او صفات نباید آراسته بکنی. ذالک این به سبب آن است، این عذاب به سبب آن است، به انه که مسلما کانت تأتیهم می آوردن به ایشان رسولهم فرستادگان ایشان بالبینات به دلایل واضح و روشن می آوردن چرا؟ احکام شریعت الهی را، راه وصول به الله را اینه برشان می آوردن. فقال گفتند ابشر یهدوننا، آیا یک بشر هدایت بکنه ما را به سوی خدا، یک انسان ما را به سوی خدا فرا بخواند؟ فکفر و پس کافر شدند و تولو و رو گردانیدند و استغنا الله و بینیاز از الله جل جلاله از ایمان آوردن الله آنها. انگامی که عذاب الله نصیب کفار چرا شد؟ به خاطر که پیغمبران خدا برنامه الهی را بسیار واضح برشان آوردند و اینها در مورد برنامه چی گفتند؟ فقالوا ابشر، از روی کبر و غرور گفتند ابشر یهدوننا، آیا یک انسان ما را رهنمایی بکنه و هدایت ما بکند؟ فکفروا، به اساس کبر و غرورشان انکار کردن حقانیت را و تولوا و رو گردانیدن و استغنا الله و بینیاز است الله از ایمان آوردن از این مردم. الله هم بینیاز است، پس بدبختی نصیبی که شد نصیب خودش شد. والله غنی، یقین الله بینیاز است، حمید ذاتا ستوده است، الله ذاتا ستوده است، به ستایش مخلوقی ضرورت ندارد. مخلوق که او را ستایش میکنه در حقیقت به منفعت خودش، به رشد خودش، به کمال خودش است. زعم الذین کفروا، پنداشتن کافران، ان یبعثوا، که هرگز برانگیخته نخواهند شد. کافران پنداشتن که دیگه زنده نخواهند شد. قل بگو ای پیغمبر، بلا و ربی، چرا نی برانگیخته؟ قل بگو ای پیغمبر، بلا و ربی لتبعثن، بگو قسم است به پروردگارم که لتبعثن خامخا برانگیخته می شوید. دو نکته برش می دهد، اولی که بلا و ربی، چرا نی و ربی قسم به پروردگارم است، لتبعثن خامخا برانگیخته می شوید. ثم لتنبئن تنبئن بما عملتم، ثم لتنبئن بما عملتم، باز خبر داده می شوید به آنچه که می کردید، باز خبر داده می شوید به آنچه که می کردید. و ذالک علی الله یسیر، و ای زنده شدن بعد از مرگ و خبر دادن به اعمال بسیار به الله آسان است. فآمنوا بالله، پس رای نجات چیست؟ فآمنوا بالله، پس ایمان بیارید به الله جل جلاله و رسوله و به پیغمبرش. و نور الذی انزلنا، و به نوری که ما نازل کردیم، و نور الذی، به قرآنی که ما نازل کردیم، به ایمان بیارید. ای تو نمیشه، یعنی ببینیم که یک تعدادی چی میکنه؟ به پیغمبر ایمان میارد، خب به برنامه که رای کرده به او ایمان ندارد. بنان از هر انسان کافر و بیدین پرسان بکن، برش بگو مسلمان هستی؟ منافق چی میگه؟ ها محمد پیغمبر است؟ بله محمد پیغمبر ما است. چیزایی که شوه، چیزایی که در دین جای ندارد، او که شوه بازو را خوب جور کرده رویسته. و نور الذی انزلنا، و نوری که ما نازل کردیم، به او ایمان بیارید. و ایمان به نور چیست؟ تطبیقش است. این نظام تطبیق بکو، این برنامه را تطبیق بکو. والله بما تعملون خبیر، و الله جل جلاله به آنچه که میکنید با خبر است. یوم یجمعکم، روزی که جمع کند شما را، لیوم الجمع، به روز قیامت. یوم الجمع ممکن است خبر داده میشود شما را، این تعلق به لتبعثن یا به لتنبئن یا هم متعلق به جمله محذوفی باشد که اذکر باشد. اذکر یوم الجمع، یا اذکر یوم یجمعکم، یاد بکنه روزی که جمع بکند شما را، لیوم الجمع، به روز جمع که قیامت است، یکی از نامهای قیامت. ذالک یوم التغابن، آن روز روز بردن و باختن است. ذالک آن روزی که کلگی را الله جمع بکند، یوم التغابن، روز باختن و روز بردن است. تغابن به نزد بعض علما که در آن روز تمام اشیا برخلاف معیارها و مقادیر دنیا ظهور میکند. معیارها و مقادیر ما مقادیر مادی است. در اوج ما شما همه چیز ظاهربینی میکنیم، در اوج به اصل نیتها محاسبه میشود. هم کفار در عمومیت آن داخل است و هم مسلمان ها. بنان ذلك يوم التغابن. این روز روزی چی است که میتونی کامیاب شوی و میتونی شکست بخوری. چقدر بسا انسان هایی که بر خود میبالیدن سقوط خواهند کرد. حدیث پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم داریم که روز قیامت الله جل جلاله شهید را حشر میکند در حالی که خون از جانش میچکد و برش میگه که ببین فلانه پسر فلانه ما عمرت اینی نیکی کردیم اینی نیکی کردیم این نیکی. الله احسانهای خود را برش پیشکش میکند تو در مقابل این نیکی ما چی کردی؟ بازو میگه که یا الله آنچه که من اختیار داشتم یک جانم بود او را فدای دینت کردم فدای ارزشهای الهی کردم و نفس خود را از دست دادم و پیغمبر الله برش میگه که کذبت دروغ گفتی دروغ گفتی خون از جانش میچکد در ظاهر در قطار مسلمان ها و مجاهدین برش میگه دروغ گفتی تو خود جنگیدی که مردم بر قهرمان بگوید شجاع بگوید دلیر بگوید و برات در دنیا امی کلمه گفته شد پیش ما دیگه پاداش نداری پاداش در دنیا گرفتی و ملائکه میگه ایره بر رویشان کش بکنید ذالک یوم التغابن این روز است که انسان ها چی میکنه؟ سقوط میکنه یا انسان ها باز بلند میگرد و ما یا میبرد عالم را حشر میکنه و به الله او استاد میشه برش یک یک نقطه میگه که فلانه پسر فلانه در دنیا ما این احسانات هم رایت کردیم عمده عمده احسانات الله را بر سرش حساب میکنه مشکلاتش که حل شد او را برش بیان میکنه چی کردی در مقابلم؟ و او میگه که یا الله من علم گرفتم و به خاطر از اینکه مردم دین بفهمن پیام تو را برای مردم گفتم زحمت کشیدم شاگردان را تربیت کردم مدرسه را جور کردم فلانه کردم این گپا را زیاد میگه و الله برش میگه که دروغ میگی تو کلش گفتی به خاطر اینکه مردم بر خوب عالم بگوید مردم بر خوب نصیح بگوید مردم بر تو احترام بکنه و اینی کار در دنیا شد بنان به ما پاداش نداری و این را هم در روی خود هم تو کشش میکنه کسایی که انفاق کرده او را هم میارد و برش میگه که فلانه پسر فلانه با تو اینی خوبی ها کردم در مقابل چی کردی با دین ما و او هم میگه که یا الله مسجد جور کردم خدای فلانه جا خیرات کردم کی کردم این اما را دیگه میگیره و الله میگه دروغ میگی ایره هم کلش به خاطر ازی بود که مردم در تو بگه که چقدر انسان سخی است دست بسیار بازی دارد بسیار زیاد انفاق میکند و امین و قد در دنیا برد گفته شد بنان وقتی که گفته برد شد از من کدام پاداشی نداری پیش من کدام اجری نداری زیرا من ریاکار قبول نمی کنم و ایره هم بر روی خود کش میکنم الله جل جلو ما شما را نگاه بکنم و خداوند اعتقاد ما شما را اصلاح بکنم هر دو ای کل بیدینی از کجا میاد که انسان نفهمد اجر دنیا بسیار محدود است و اجری که پیش الله است بسیار زیاد است هر دو یک مقایسه کردی هر عملی که در فکر دنیا پیشت آمد و عزت دنیا پیشت آمد فورا بگو یا الله مقابله ما با تو چی رقم هست تو زیاد برم پاداش میدی یا این مردم زیاد پاداش میدن تو باز میفهمی که نه الله زیاد پاداش میدهد کدام احمق است که پاداش بسیار کوچکی مادیره با پاداش ابدی و اصلی باز عوض بکند و راه نجات است که فورا در هر امورتان الله را حاضر و گواه بدانید بعد ریایتان ختم میکند الله جل جلاله روزی که جمع بکنه الله جل جلاله شما را لیوم الجمع بر روز قیامت بر روز جمع ذلک یوم التغابن آن روز روز بردن و یا هم روز روز باختن است فقط یک دفعه یا دست راست میری و یا دست چپ میری خطاب که برات شد و امتاز الیوم ایها المجرمون بعد نمیتونی که مجرم باشی و بگی که نه من مجرم نیستم و من یؤمن بالله هر کی ایمان آورد به الله جل جلاله و یعمل صالحا و بکند کار شایسته ای را یکفر عنه دور میکنیم از وی سیئاته بدیهای او را و یدخله جنات داخل میکنیم او را به جناتی که تجری میرود من تحتها الانهار از زیر درختان آن جویها خالدین فیها ابدا همیشه میباشند در آن همیشه میباشند در آن راه نجات چیست ایمان به وحدانیت الله جل جلاله ده تکرار میکنیم عزیزا تا به میجا که ما شما رسیدیم آن قدر قرآن که تاکید سرزی میکنه که تنها یک الله را پرستش بکنید این موضوع بسیار مهم است به نهایت قابل بحث است هر قدر سرش بحث بکنیم بازم متاسفانه در افغانستان در رابطه به این موضوع مشکلات داریم این باید توضیح شود و بار باید گفته شود چرا قرآن سرش تاکید میکنه هر قدر توحید الله مشکل بود بعد از این گپای دیگر الله قبول نمیکنه دیگه سر دیگه موضوع الله بیخی پارچه تا نمی بیند. ذالک الفوز العظیم، امین از کامیابی بزرگ. کامیابی بزرگ است که انسان ایمان به الله داشته باشد و خداوند متعال گناهایش را به حسنات تبدیل بکند و به جنت او را ورود بدهد. والذین کفروا، آنانی که کافر شدند و کذبوا بآیاتنا و تکذیب کردند نشانی های ما را، اولئک اصحاب النار، آنجا ما اهل آتش هستند، خالدین فیها، همیشه می باشند در آتش. و بئس المصیر، و بعد مرجع است دوزخ، مرجع دوزخ عادی نیست. و بئس المصیر، یکان دفعه یک بیقل چی میگه؟ میگه اگر با امو دوستم بوده باشم امی دوزخشان قبول کردیم. احمق، اتو گپ نزن، قسم با خداست که دوستا رو اتو کنار بزنی که دیگه نامشان نگیری. و بئس المصیر، بعد مرجع از دوزخ، دوستی که کسی بکنین خودت دوستی نکنین که تو را دوزخ ببرد. هر چیز معیار دارد، ما دوستی با مردم داریم، خوبی میکنیم و قسم با خداست که در طرف دوزخ اگر نزدیک شم ولا کردش دوستی بکنم، زیرا این معیارها باید شناخته شود. تا کدام جای دوستی؟ تا وقتی که ما را با دوزخ نزدیک نکنی، هر دو گفت ای بوده باشه قبولش نمیکنم. این را واضح بگوین، بنان با انسانهای دوزخی دوستی نکنین که به طرف دوزخ میرین. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. ولی یک تعدادی تو سوال بکنه که او برادر گلم امی دین بسیار سخت است، قسم به خداست که این مسلمان راستکی شوی فورا دیگه گانتانامو میری، هیچی رقم میشد، بیا که دیگه کمک کمک دیگه یک ترمیم بکنیم، یک دور بکنیم، چوکاج بندی خدا بکنیم به دیگه رقم. و این رقم کار نکو، یکان تعداد انسانایی که صالح هستن بازی چیم ولی پول زیاد ندارن، لکس خانه ندارد، حالین ندارد، موترهای لکس ندارن، این رقم ندارن. یک تعداد در زدن میشه که ولی حسد امیر اگر قبول بکنیم. یک تعداد انسانای صالح را میبینی که مشکلات دارد، این مشکلات دلیل نشود که تو استغفرالله ایتو یک کار را بکنی که بگوی نه از دهی قطار نمیرم. ما اصاب من مصیبت، نمیرسد هیچ مصیبتی الا با اذن الله، مگر به حکم الله جل جلاله. هیچ مصیبتی بر نمیرسد مگر به حکم الله. بزرگترین انسان حضرت حمزه رضی الله عنه که پیغمبر علیه السلام سخت او را دوست داشت، او شهید میشود، به پیغمبر آسیب رسید یا نرسید؟ یقینا که آسیب رسید، یقینا که بسیار جگر خون شد، ولی آنچه که باز حضرت حمزه گرفت، او مقامی که گرفت، او کاری که گرفت، امروز نه حضرت حمزه است و نه پیغمبر خدا. الله شاید اگر دبستره میمرد ایتو یک پاداش نبود، ولی تو چی میفهمی که الله بر تو دمو شهادت چقدر نصاب میده، چقدر اجر بر تو میده؟ هیچگاه مصیبتی که به طرف شما میاد ای را نمای از دشمنی از طرف الله ندانید. مصیبت هایی که به سراغ یک مؤمن می آید باید سینهش خلاص بکنند و بگوید که مانند ما حضرت عبدالله ابن مسعود واری گفت طبیب برد بیارم، گفت طبیب مرا مریض کردن. اما تو میگه طبیب مرا مریض کردن، دیگه ما چی از مریضی شکایت بکنم؟ هرگاه هر چیزی که برتان به الله خدا بسپارین و خداوند متعال باز کار خود می کند. خدا ما را دوست داره، خب این ایمان داشته با چیز شما را امتحان نمیکنه که تو را دوست داشته با که تو دوست سقوط بکنی. امتحانات الله به مؤمنین به اندازه ایمانش است. امتحاناتی که سر پیغمبر ها میاد سر ما تو بیای از بین میریم. الله هر کس هم میشناسم و تو امتحانش میکنم. از این خاطر به بارها به الله التجا من میکنم، شما متعال که خدایا بسیار ضعیف هستیم امتحان ما نکن و یقینا که امتحان خود میکنی و ارگا که امتحان کدی خدای توفیق صبر بده، پروردگار ما را دیگه کامیابی نصیب بکن، بعد از سقوط ما را نتی، از الله ای را همیشه بخواین. و من یؤمن بالله، هر کی ایمان آرد به الله جل جلاله، یهدی قلبه، خداوند دل او را هدایت میکند. هر کس که ایمان بیاره به الله، هر کس کلی به الله ایمان، نه تو به الله ایمان داره که کل کاری که میشود زیر قیمومیت الله، زیر فرمان الله و زیر حکم الله هستن. بنان این مرضی که به ما میاد، این تکلیف مادی که به ما آمد، این زحمت و تکلیفی که به ما رسید، کلش یا الله از طرف تو هست و تو امرای ما به اساس دشمنی نکردی، یا الله تو اطمان داری خیر به ما دیدی. بنان به او تسلیم هستم و او را قبول کردم. ارگاه که راضی شویم به تقدیرات الهی، به قضای الهی، عزت را الله برای شما میده که نتیجه یهد قلبه، الله قلبتان را هدایت میدهد. قلب که هدایت پیدا کرد و از مصیبت میشه که هضم شود. قلب که هدایت پیدا کرد در نعمت ها سقوط نمی کنید. در نعمت ها سقوط نمی کنید. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. و الله جل جلاله به هر چیز عالم است. و اطیع الله. چی کنیم که قلب هدایت پیدا بکند؟ چی کنیم که ما به تقدیرات الله و به قضای الله راضی شویم و به او تسلیم شویم؟ راجید و اطیع الله. از الله فرمان ببرید. و اطیع الرسول و از پیغمبر فرمان ببرید. در این رای عزتتان است. اطیع الله و اطیع الرسول. فا این تولیتم. پس اگر رو گردانید. فا این رو گردانیدید. فا اینما علی رسولنا البلاغ المبین. پس جزی نیست که به پیغمبران ما فقط رسانیدن است. به پیغمبران ما فقط رسانیدن است که واضح برد بگم. اعمال تعلق به خودت دارد. فا این تولیتم جمله شرطی جزای محذوفی دارد که میشه فا این تولیتم فقد ادا وظیفته. اگر شما رو گردانید یقینا که پیغمبرای خدا وظیفه خود چی کرده؟ پورا رسانده. بنان طرد به امی عدم قبول هم مؤاخذه میکنیم. الله لا اله الا هو. الله ان معبود برحق. مستجمی تمام صفات کمال. ذاتی که قلبهای پرتپش را سکون میدهد. ذاتی که احتیاجات مخلوقش را روا میدارد. لا اله الا هو. نیز معبود بر حق جز او. و علی الله. و باید به امر الله اللهی که مستجمی صفات تمام کمال است. فلیتوکل المؤمنون. باید توکل بکنند مؤمنان. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. و باید به الله توکل بکنند. اعتماد بکنند مسلمانان. چه قضیه است. آیت هایی است که انسان را لامالال پر میکند از ایمان و از عظمت. این آمنون. ای مؤمنان، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. علی الله جل جلاله برای ما و شما پیشکش میکند یک نکته را که صحابه پیغمبر علیه السلام رضوان الله علیه اجمعین اونها با او مواجه شده بودند. یک تعدادی که هجرت میکردند به طرف مدینه منوره، خانمایشان و اولادایشان اونها را قائم می گرفتن. کجا میرین؟ ما را به کی میمانین؟ کجا برویم؟ ای چه خمی زدن؟ الله جل جلاله ای آیت را نازل می کند که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان ان من ازواجکم مسلما بعضی از زنان شما، کل زنان بعضی از زنان شما و اولادکم و بعضی از فرزندان شما عدو لکم دشمنان در حق شما فحذروهم پس حذر کنید از ایشان، از تو مال، از تو امسر، از تو اولادی که تو را کمک در مسیر حق نکنه چی کنه؟ از این دوری بگیرید، از این رقم اولاد، از این رقم امسر دوری بگیرید. خب این دوری به این معنی نیست که برو طلاقش بکن، این دوری به این معنی نیست که برو در روی فرزندت بزن و امرای جنجال کرده برو، نه. و این تعفو و اگر عفو بکنید و این تعفو عفو بانای صرف نظر از مجازات، خانم تو را به طرف بیدینی دعوت کرد، خانم چیزی را از پیش خواست که برو دیگرها رشوت میخوره تون بخو، به این دعوت کرد، خانم تو را دعوت کرد به کار خلاف دین و تو خود کارش نکردی. اگر از مجازات صرف نظر بکنی این بهتر است. و این تعفو اگر اتو اولادی که اتو همسری که تو را مسیر حق نشان نده بلکه مسیر باطل برات نشان میده، اگر از مجازاتش دوری بگیری نیک است. و تصفحو و در گذرید. صفحه یک مرتبه بالاتر که ترک هر گونه سرزنش است. عفوی بود که از مجازاتش صرف نظر میکنی ولی بر سخن برش میگی که بسیار کار زشتی کردی. صفحه ایست که برویش نبیا خو گپش قبول نکن، برویش نبیاد، گپ خود خوب برد میزنه، دعوت خوب میکنه ولی اما تو خندک رو برش از پیش برده و کار خود بکن. و تغفیرو و ببخشید. غفران به معنای پوشاندن گناه و فراموش کردن آن است. گناهش برش بپوشان دیگه سر یادش هم نبیاد، دوم دفعه که غلطیش برش نگی، یک سرش به الله بسپارش. فإن الله غفور رحیم. یقین الله بخشاینده مهربان است. این آیت بسیار یک نکته بزرگی به ما میدهد. یک مسلمان در زندگی خود چی دارد؟ پلان دارد. یک مسلمان باید بفهمد و در زندگیش، در کتابچه یادداشتش و در حافظش باید باشد. من از حیات خود چقدر به دین میتونم؟ این باید در زندگیش باشد. چقدر از مال خود در راه الله میتونم؟ چقدر از عمر خود در راه الله میتونم؟ کدام کارهای دینی را ما باید سر لوحه کار خود قرار بدیم؟ این برنامه باید داشته باشد. یگان بار این برنامه توسط خانمت و توسط اولادت زیر ضربه و زیر فوکس قرار میگیرد. بنان برنامه‌ت خراب نکو و برنامه‌ت با تمام شجاعت پیش برو. ولی همسرت چی بکو؟ عفوش بکو، درگذر از پیشش و ببخشش. چرا؟ فإن الله غفور رحیم. یقین الله جل جلاله بخشنده مهربان است. الله میبخشد. انما اموالکم جزی نیست که مالهای شما و اولادکم و فرزندان شما فتنتون وسیله امتحانتان است. الله دمی شما را امتحان میکنه. کل گپ سر این دو گپ است. زحمت بکش بکش بکش بخاطر چی میکشی؟ بخاطر اولادت. زحمت میکشی میکشی بخاطر چی؟ که مال زیاد شد. و اگر اردویش زیر نظام دینی قرار نداری، در حقیقت به طرف بدبختی تو را میکشند. والله عنده اجر عظیم. و یقین نزد الله جل جلاله پاداش بزرگ است. تو اگر کل معیارهای دینی بسازی، پیش الله جل جلاله پاداش بزرگ داری. فاتقوا الله، پس از الله بترسید. ما استطعتم به مقدار توانتان. این آیه که آمد مسلمان را فشار داد و احران مانند که چی کاری بکنه؟ این محبت فرزند، این محبت مال، این محبت همسر، این محبت زندگی دنیا، این طرفی برنامه ها چطور می شود؟ الله میگه که هر کس خداوند متعال ظرفیت خودش داده. هر کس الله به ظرفیت خودش داده. فاتقوا الله، از الله ترسیده باشید. ما استطعتم به مقدار توانتان. یعنی خدا نخواسته، خدا نخواست ایت انسان به برنامه نباشی. به اندازه توانت خواست الله بترس. از اندازه عمرت، هر کدام ما در حد موقعیت خود کار صالح را انجام بدیم، الله شاید است که نظام تغییر می خورد. کابل دیگرگون می شود. این کسایی که در این مسجد ششتیم، الله شاید است اگر با برنامه زندگی بکنیم و با تعاون یک دیگر زندگی بکنیم، خداوند متعال شاید است که شهر کابل عوض می شود. این ایمان داشته باشید. برنامه را تنسیق ببخشین، با پلانش بکنین و متعهدانه به خاطر خدا عمل بکنین. اگر ای کابل دیگرگون نساختین، دیوالش و قوارش و مکتبش و پوانتونش، الله شاید است این نشانی باشد. تغییر میتونین بتین. در صورتی که چی باشین؟ مستطعتم، چقدر توان دارید. خود ضعیف فکر نکنی که من نمیتونم. بسیار کارا را انسان میتونه بکند. الله اصحاب پیغمبر رضوان الله علیه اجمعین، اینا مردمایی بودند که قدم به قدم زندگیش برای ما شما عبرت است و درس است، نمونه است. آیه در قرآن کریم داشتیم که واتقوا الله حق تقاته، از الله براست ترسیدن، از الله بترسید، دروغ نگوید در ترس از الله. این آیت که نازل شد، صحابه قد تغییر خوردن که عبادتهایشان به اندازه زیاد شد که حتی قدمهایشان پندید و در پیشانیش نوی از علائم ایجاد شد. بی نهایت کارهای امور دنیاوی را سست کردن، برنامه زندگی خود بی نهایت کوتاه کردن، به چیزی کم میخواستن زندگی بکنن. الله آیت را نازل کرد که فاتقوا الله، از الله بترسید. ما استطعتم به مقدار توانتان. الله در دین ایتی چیزی که از توان بلند باشد جایی نداده. به اندازه توانتان از الله بترد، برنامه هایتان را صالح بکنید، زندگیتان را صالح بکنید و او را به خط بیارید و به توسط از خطی که ترسیم شده از طرف الله برایتان به او به پیش ببرید. و اسمعو، خوب بشنوید، و اطیعو، و فرمان ببرید، و انفقو خیرا لانفسکم، و خرج بکنید در راه الله، این بهتر است برای نفسهای خودتان. چند برنامه دقیق میده. فاتقوا الله، از الله بترسید. یعنی ترس خداجویی در ذهنتان همیشه باید باشد. ما استطعتم، به اندازه توانید. و اسمعو، و خوب بشنوید. چی را بشنوید؟ هر کلمه ای که از طریق دین برات عرضه میشه او را بشنو، از او طرفه نرو. و اطیعو، بعد از شنیدن فرمان ببرید. چیزی که قال الله و قال رسول بر گفته شو شنیدی فرمان ببر. و به خاطر از اینکه این دین مورد عمل قرار بگیرد، در جنبه دعوتی تو انفقو، خرج بکنید، خیر لانفسکم، این بهتر است برای خودتان، برای نفسای خودتان بهتر است. و من یوق شح نفسه، و هر که نگاه داشته شود از حرص نفسش، از حرص نفسش نگاه داشته شود، فاولائک هم المفلحون، امی جماع ایشان رستگاران. و من یوق شح نفسه، ببینید که و انفقو خیرا، شما خرج بکنید برای خیر. خیرا منصوب است به فعل مقدر، ای و آتو خیرا، بدهید نیک کار را، نیک کار را بده. یا واسه برای مصدر محذوف است، و انفقو انفاقا خیرا، و یا میشد که خبر برای کانه مقدره باشد، و انفقو و کان الانفاق خیرا، خرج بکنید یقینا که انفاق برای شما بهتر است. لانفسکم، برای نفسایتان. و من یوق شح نفسه، هر که نگاه داشته شود از حرص نفس، از حرص نفس هر که نگاه داشته شود، فاولائک هم المفلحون، همه مردم رستگار و کامیاب هستند. پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام در یک حدیث زیبا می فرماید که بعد از ایمان بهترین صفت که پیش الله بسیار منظور است و الله خوشش میاد، همان انفاق در راه الله است. که اگر انسان همیشه در راه الله چی بکنه؟ انفاق بکنه، بخیل نباشه، سخی باشه. و بدترین صفت بعد از کفر و شرک نزد الله جل بخل است، که انسان هیچ در راه خدا چی نکنه؟ انفاق نکند. بدترین صفت امی است. و هر کس به خداوند متعال به اندازه امو عقیدش معامله میکند. یک نفر است در راه الله زیاد انفاق میکنه، الله زیاد باز برش میدهد. یک انسان هم کم میدهد، الله هم کم باز توفیق برش میدهد. بنان هر که نگاه داشته شود از حرص نفس، فاولائک هم المفلحون، همه جماع جماعی رستگار و کامیاب هستند. ولی چی میکنی؟ ان تقرض الله قرضا حسنا، اگر قرض دهید الله جل جلاله را قرض نیکو، قرضا حسنا گفته یعنی از حلال بدی، حسنا ایست که از حلال بدی، نه که دزدی بکنی صحیح شد، نه از مال امریکایی ها کتش کار بکنی باز از او باز بری حج، این نمیشود. نه از او زکات میشه، نه از او حج میشود، او پولی است بیمعنا که از حرام جمعش کردی. یضاعفه لکم، دو چند دهد الله برای شما. هر کسی که به الله قرض بدهد، قرض نیکو را الله چی میکنه؟ یضاعفه لکم، دو چند کنه الله جلو برای شما. و یغفر لکم، و گناه های شما را الله میبخشد. والله شکور، الله قدردان است، حلیم، بسیار بردبار است. الله قدردان است، حلیم، بسیار حلم هم دارد، بسیار بردبار است. یگان بار انسان در مال خود طغیان سرکشی میکنه، و الله مانند قارون تر پایین نمیبرد. عالم الغیب، الله داننده پوشیده است، الله عالم به غیب است. و غیب چی؟ هرچی که پت بوده باشه، از انظار پتش بکنی، تنها با خودت بکنی، در خانیت بکنی. و شهاده، و الله عالم به چی است؟ با آشکار، چیزای آشکارا هم است. العزیز، بسیار غالب است. الحکیم، حکیم است در صنعت که این نظام رحمت و آفریده که هر کس معیارها را به انتخاب خودش باید قبول بکنه و به اساس برنامه الله جلو کسی که رفت نتیجه چی می شود؟ اگر کسی به برنامه خودش رفت نتیجه چی می شود؟